राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 21 अक्टूबर 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे भोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब प्रश्न आया है, यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शरीरों है, यह जबरदस्ती आ जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है, क्या करना चाहिए? तो देखो, खास सार बात यह याद रखना है, ये प्रश्न है उन भाइयों से बहनों से कहना है, ये दुआ जिगरी जन्म अनेक की अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुन जा, आज भी अभी सुन जा, अभी अभी ओए राम को नाम जप, राम जी का होकर जो नाम का जप करो, कुसंग मत करो, काम क्रोध लोभ आदि जो जिनमें है उनका और ये आवे तो इनका आदर मत करो। बहुत बढ़िया चीज है, इनका आदर मत करो, ये सुहाड़ा नहीं चाहिए आपको। खास बात है, काम क्रोध लोभ सुहाड़ा नहीं चाहिए, बुरा लगना चाहिए, छूट जाएगा। ये सुहाते हैं तब तक रहते हैं, ये अपने इसके साथ इसके रस लेते हैं, सुख लेते हैं, सुहाते हैं तब तक ये रहते हैं, इनमें खुद में रहने की ताकत नहीं है। आपकी सम्मति से रहते हैं, आपका बहिमत्य हो जाए, आप अगर अरुचि कर दो इनसे, अरुचि हो जाए तो मिट जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अपना प्रश्न चले तो हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हृदय से पुकारो, तो साधन भी भगवान और शादी भी भगवान, ये बहुत ऊंचे दर्जे की अच्छी चीज है। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, सहारा भी भगवान, गण प्रापणीय तत्व भी भगवान, एक इष्ट एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक भगवान है हमारे तो हुए राम को नाम जप, सब कम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। के इनको दंड देते हैं, कुछ करते हैं, अब क्या मतलब, साधु देशों में करते हैं, करते हैं ना करते हैं। ये छोड़ो, मुझे क्या करता है ना क्या करता है, तेरे बाबे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन गुहार, कौन क्या करता है कैसे करता है देखो ही मत, अन्य से दोष गुण चिंतन माश मुक्त हुआ, दूसरे गुण दोष न देखे, गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तु है वर्त स्रोतात् मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभयन देखिए देखिए स्वाभाविक, न गुण देशो न दो देशो, कौन क्या करता है क्या नहीं, अपने एक दोनों ये नाथ ये नाथ पुकार जाओ नाम सकते हो, ये मेरे नाथ कहते जाओ नाम सुकर छोड़ो मत, नाम जपो मत छोड़ो, नाम जप करते रहो, ये मेरे नाथ पुकारते रहो, लगे रहो आप छूटने से चिंता मत करो। सुहाना चाहते सुहाते नहीं है, ये सुहाना नहीं चाहिए, केवल एक भक्त है सुहावे नहीं, ये सुहाते हैं इसी बल पर ये टिके हुए हैं, ये बुरे लगने लग जाए मिट जाएंगे, और नाम जपते हुए भगवान को पुकारते रहो सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कोई बिगड़ता ही नहीं। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, पक्के रहो उस पर, नाम सब छोड़ो मत और पुकारते रहो भगवान को, सब काम ठीक हो जाएगा, करके देख लो आप, ये कृपा करके पकड़ लो आप, एवं काम को हटाने में समय बर्बाद मत करो, भगवान में लगाने का समय रखो, एक हटाने का समय है एक भगवान में लगाने का समय है, उद्योग भगवान में लगे रहो, बीच में समय खाली न जाए, इसका ख्याल रखो, केवल इस पर ख्याल रखो, नाम जप करो और पुकारते रहो भगवान के भीतर से, सब ठीक हो जाएगा, एक निष्ठ हो जाओ, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, भगवान ने कहा है मत चेता सर्व दुर्गा मत पर शशि, मत चेता मेरे में मन लगने से संपूर्ण दुर्गुण सो मत चेता जाएगा, और मत चेता सर्वगा ऐसे मत चेता शत्रुग मत चेता नाम उपेक्ष, भगवान में चित लगाने से विघ्न उतर जाए और मेरे में चेता मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मानो विघ्नों के नाश करने में भी यही है और प्राप्ति करने में यही एक है, मत प्रसादा अपने विश्वास पद मध्यम मत से मत प्रसादा तरीके से मत प्रसादा तो आप विघ्नों को तरना मेरी कृपा से और मेरी प्राप्ति मेरी कृपा से, और विचार मत करो, राजा पूछने की जरूरत नहीं है, एक में लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान, मत से सर्व दुर्गा मत प्रसादा तरीके से मत प्रसादा दवापनोति शाश्वत पद्म व्ययम, मत प्रसादा दोनों भगवान की कृपा करते हैं, अविनाशी पद की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से और विघ्नों से तरना भी मेरी कृपा से, आप चिंता मत करो, हो राम को नाम जपो तो सीता जी को समाज को संग मत करो, भगवान में लग जाओ फिर होना स्वाप साफ हो जाएगा, सीधी बात। अब इसमें शंका हो तो पूछो, नहीं सुहाता है लेकिन जब काम क्रोध लोग आते हैं तो आने के बाद वो सुहाने लग जाते हैं, तो यही गलती है, यही टिके हुए का कारण है, खास ये सुहाते हैं इसी से ही टिके हुए हैं, आपका केवल सुहावे नहीं तीज उद्योग करने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, सुहावे नहीं हट जाएगा और हटेगा, देखो मत प्रसादत बताया, मत प्रसादत तरीके से और मत प्रसादा अपने की शाश्वत पद्म प्रेम कृपा से होगा, कृपा का भरोसा रखो, हे नाम जप करते रहो, हे नाम हे मेरे नाथ हे पुकारते रहो, आप अंधता करो तो सही है, साथ करके देखो, साधन भी परमात्मा साधी भी परमात्मा, पुकारते हैं लेकिन परेशानी तो वैसी बनी रहती है, पुकारते रहो, वही रहती है, भले भले भले ही रहो, परवा मत करो। परवा एक ही नाम से अपना छूटे और पुकार न छूटे, इसी परवाह करो और ये परवाह मत करो। विरोध करने से जल्दी नहीं छूटते हैं, ध्यान दे सब भाई बहन। विरोध करने से उनकी सत्ता दृढ़ होती है, इसका ख्याल नहीं रखता हरेक साधक को ख्याल नहीं है। जितना विरोध करोगे उतनी उन दोषों की सत्ता दृढ़ होगी, क्योंकि उद्योग करते हो हटाने के लिए तो मजबूत समझ गए तो हटाते हो, क्या लायक नहीं। उनको जबरदस्त समझ गए तो हटाते हो, तो जो हटाते हो तो वे हटते नहीं है, जबरदस्त होते हैं। मैं परवाह करूं, सह नहाते दांत पुकारू और स्वभाव नहीं। विरोध करना बढ़िया उपाय नहीं है, क्यों भाई? मैं तो मेरी बात कहता हूं, मेरे को जो अच्छी लगती है, मैंने जैसा पढ़ा है विचार हुआ है वो कहता हूं। विरोध से जल्दी नहीं हटते हैं, किसी का भी विरोध करो तो उसको सत्ता देते हो भी नहीं, सत्ता दिए भी किसका विरोध करते हो, क्या लगा? विरोध करते हो तो सत्ता देते हो कि नहीं? सत्ता दिए बिना विरोध किसका करते हो? तो विरोध करना है वो सत्ता देना है, बेपरवाह सुनाते नहीं है, बेपरवाह हट जाएगा। करके देखो, नहीं हटो परवाह नहीं, भगवान से कहते रहो, भगवान में भी डाल दो, फिर नहीं हटो तो जाने नजर से। आप नाम जप करो और भगवान पुकारते रहो, ये काम रखो, वे हटे नहीं, परवाह मत करो। जबरदस्ती करोगे कंठ खराब ज्यादा हो जाएगा। तो भाई पद सुना, मेरे को तो पद अच्छा लगता है। दास पर ऐसी कृपा करो प्रभु जी, ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी लगन भरो प्रभु जी, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो प्रभु जी, ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, प्यारे लगते रहो मुझे तुम दूजी चाह हरो प्रभु जी प्यारे लगते रहो मुझे तुम दूजी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो प्रभु ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगा आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो प्रभु जी आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो हाँ ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं प्रभु जी कब हूँ ना बिसरूं कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी हाँ विमुख हुआ तुमसे हरि राई विमुख हुआ तुमसे अगणित जन्म ठोकरे खाई अगणित जन्म ठोकरे खाई अगणित जन्म ठोकरे खाई अगणित जन्म ठोकरे खाई मिला नहीं विश्राम कहीं पर जन्मों सदा मरूं हाँ मिला नहीं विश्राम कहीं पर जन्मों सदा मरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो नाथ आपको कब हूँ हाँ चाह रहित बिचरूं जग माही चाहत चाह रहित बिचरूं जग माही चाह रहित बिचरूं जग माही आश रहे किस से कछु नाही आश रहे किस से कछु आश रहे किस से कछु नाही आश रहे किस से कछु नाही निसदिन पूजा करूं आपकी जो कुछ काज करूं हाँ निसदिन पूजा करूं आपकी जो कुछ काज करूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं प्रभु जी कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी हाँ शयन करूं जागूं उठ जाऊं शयन करूं शयन करूं जागूं उठ जाऊं शयन करूं जागूं उठ जाऊं प्रभु का नाम सुमिर गुण गाऊं प्रभु का परिक्रमा नित करूं आपकी जह जह पाम धरूं हाँ परिक्रमा नित करूं आपकी जह जह पाम धरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं प्रभु जी कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी हाँ जब जब जैसा स्वांग बनाओ जब जब काम बनाओ जब जब जैसा स्वांग रचाओ जब जब जैसा स्वांग रचाओ जानो नहीं तो मोहि जनाओ जानो नहीं तो मोहि जगाओ जानो नहीं तो मोहि जनाओ जानो नहीं तो मोहि जगाओ निरखूनित नव छवि आपकी हिय मह आन धरूं हाँ निरखूनित नव छवि आपकी हिय मह आन धरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो रघुनाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं प्रभु कब हूँ ना बिसरूं आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब हूँ ना बिसरूं ऐसी कृपा करो रघुनाथ आपको कब हूँ ना हाँ अब मत नाथ मोहि तरसावो, अब नाथ मोहि तरसावो, अब मत नाथ मोहि तरसावो, अब मत नाथ मोहि तरसावो, जैसा हूँ मुझको अपनाओ, जैसा अपनाओ, जैसा हूँ मुझको अपनाओ, जैसा हूँ मुझको अपनाओ, पड़ा रहूँ चरणों में हरदम पलथिन नाय टरूं, हाँ पड़ा रहूँ चरणों में हरदम पलथिन नाय टरूं, ऐसी कृपा करो हे नाथ आपको कब ना बिसरूं, ऐसी कृपा करो नाथ आपको कब कब हूँ ना बिसरूं, आपको कब हूँ ना बिसरूं, प्रभु कब हूँ आपको कब हूँ ना बिसरूं, ऐसी कृपा करो हे ना आपको कब हूँ ना बिसरूं, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज लोकन की, माल धन लाज लोकन की, हरि के भजन करने में हरि के भजन करने में अगर छूटे छूटन दे, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है जगत रूप है तो रूपन दे संगत में करूं कल्याण में अपना बैठ संग की संगत में करूं कल्याण में अपना ओ करूं कल्याण में अपना करूं दुनिया के भोगों में लोग दुनिया के भोगों में मोज लूं ते तो लूटन दे मोग दुनिया के भोगों में मोज लूं ते तो लूटन दे मुझे है जगत रूप है के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन संसार विषयों से प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे मुझे है काम से जगत रूप है तो दुखन दे मुझे है धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी धरी सिर पाप के मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे की मेरे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर तो पूजन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूप है तो पूजन दे काम ईश्वर से जगत रूप है तो पूजन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूप हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हे हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे जय जय हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा